dokucza, chytra zajadła, z chichotem czarta, z pychą papieża. Patrzy uparta, zęby wyszczerza. Mózg mi zamroczy czerwonym strachem, zasypie oczy drobniutkim piachem. Potem jak glista, gruba i tłusta, okrągła śliska, zatka mi usta. Teraz niech w usta twoje się wpije. Teraz niech w usta twoje się wpije. Teraz niech w usta twoje, twoje się wpije. Teraz niech w usta twoje, twoje się wpije. Kwitęta skrzepną dusznością sparte, oczy oślepną, strasznie otwarte. Oniemieć, zbuchnąć, zmartwieć mi przyjdzie. Puchnąć i cuchnąć w nagim bezwstydzie. Kadłub mój zmarły, opłaczą płaczki, będą mnie żarły małe robaczki. Tak się zaroją jak czarne mrowie, zeżrą pierś moją, zgniły mózg w głowie. Teraz niech usta twoje się wpije. Teraz niech w usta twoje się wpije. Teraz niech w usta twoje, twoje się wpije. Teraz niech w usta twoje, twoje się wpije. Nabrzękłe, chciwie wyskubią mięso rozmiękłe, zeżrą wnętrzności, stoczą je całe, zostaną kości suche i białe. Teraz dziewczyno, niech twe ramiona, ciepłe ramiona oplotą szyję. Teraz niech usta twoje się wpije, błogosławiona, błogosławiona.